الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس وجعل الكتاب هدى ونورا ورحمة ونبراس يعلو ولا يعلى عليه لن تستقيم حياتنا إلا به الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وحارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكرام الذين اتبعوا ما رسمه لهم فدانت لهم الملوك وخضعت لهيبة الأمم أما بعد أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى أيها الأعزاء يقول ربنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا اللهم اجعلنا من الفائزين ndugu waislamu baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuna budi kumshukuru Allah zaidi na zaidi kwa kuwa ametupa fursa ya kuendelea kuishi katika mgongo wa ardhi hatuna budi isipokuwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala hatujabakia hai kwa ujanja wetu isipokuwa kwa rehema zake Allah na kudra zake kwa hivyo ni wajibu wetu kumshukuru yeye Allah tabaraka wa taala. Leo tutazungumzia katika hutuba yetu kuhusu ibada ya hija na mtihani wa maradhi ya corona. Tutaangazia kidogo tuone namna gani Waislamu tuko katika hatari ya kutosimamishwa moja katika nguzo tano za Uislamu. Ikiwa tuko mwishoni mwa mwezi wa Shawwal, tunaelekea katika mwezi wa Dhulqaada, ambao katika mwezi wa Dhulqaada ndio watu wanafanya maandalizi ya kwenda kutekeleza ibada tukufu ya Hija. Na katika mwezi wa Dhulhijja ndio ibada hii ya Hija inafanyika. Lakini changamoto ambayo imejitokeza katika mwaka huu tangu ulipoanza ni ugonjwa wa corona ambao umesababisha vifo wa watu wengi katika dunia na ukisababisha athari nyingi za kiuchumi na mambo mengine ambayo hayaelezeki. Ni huu ugonjwa umesababisha hofu hii, ikapelekea mpaka baadhi ya watu wakafunga misikiti, wakaacha kumtaja Allah katika nyumba zake. Hii yote ni hofu na ni moja ya madhara na moja ya athari ya ugonjwa wa corona ambao tunahisi huenda ukapelekea mpaka ibada ya Hija ikashindwa kutekelezwa kwa kuhofia ugonjwa huu kutokana na maradhi yalivyosambaa na athari yake katika ulimwengu. Kwa kuwa ibada ya Hija inafanyika katika mji mtukufu wa Maka ambao upo ndani ya ardhi ya Hijazi, ambao wengi leo tumezoea kuita Saudia, lakini inaitwa ardhi ya Hijazi, ndio jina lake la asili. Sasa katika nchi ya Saudia ambayo ndani yake ndio kunafanyika ibada hii ya Hija, maradhi haya ya corona bado hayajaisha. Maradhi bado yapo na watu wanaendelea kupata madhara mbalimbali kutokana na ugonjwa huu wa corona. Takwimu kutoka juzi na jana zinaonyesha kuwa katika mji wa Riyadh kuna idadi ya wagonjwa 1099. Wagonjwa 1099 katika mji wa Riyadh. Lakini katika mji wa Jidda wagonjwa wamefikia idadi ya 447. Kwa hiyo hadi kufikia jana watu waliopimwa jumla ya katika miji yote 178 katika nchi ya Saudi, watu wote waliopimwa ni watu 997,673. Hawa ni watu waliopimwa mpaka kuanzia jana na juzi. Idadi hii watu 997,673 katika miji yote 178 ya nchi ya Saudi. Na jumla ya watu ambao waliathirika, yani idadi ya watu ambao watu katika hali mbaya. Juzi na jana wamegundulika, wamepimwa watu 37 watu ambao wapo katika hali mahututi kutokana na athari ya ugonjwa wa corona. Lakini pia idadi ya 37 inafanya kufikia jumla ya watu ambao hali zao ziko mahututi na watu 178. Ndio watu ambao katika critical condition, wapo katika hali mbaya. Na hii ni katika miji yote katika nchi ya Saudia. Ndio idadi hiyo ya watu imefikia kiwango hiko. Lakini idadi ya watu waliopona ni watu 76,339. Hawa ndio waliopona. Kwa hivyo kwa mujibu wa hizi takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya ya Saudi Arabia, inatoa shaka kwamba huenda mwezi huu, mwaka huu, ibada ya hija inaweza ikazuiwa. Kuna hofu hiyo kwamba huenda ibada hii ikazuiwa isitekelezeke kutokana na athari za ugonjwa huu. Ikiwa watu wamepimwa, watu 997,638 wamekutwa positive, maana yake bado maambukizi yapo katika eneo hilo. Kwa hivyo huenda wakahofia kwamba wakija watu wengine kutoka maeneo mengine watazidi kuambukiza watu katika ardhi yetu. Kwa hiyo bora tuzuie ibada ya hija ili watu wasije wakasababisha maambukizi yakasambaa zaidi. Lakini tunapaswa kuirudia serikali ya Saudia kuitazama na kuiwajibisha, kwa kuwa kuwajibisha serikali ni katika mambo ya kisiasa na ni wajibu kwa Muislamu kuwajibisha viongozi. Hata katika utawala wa khilafa zilizopita, makhalifa walikuwa wakiwajibishwa kwa makosa mbalimbali au kwa kuteleza, basi wakiwajibishwa na wakihesabiwa na raia zao, wala si jambo geni. Kwa hivyo halali katika darul Islam itabakia kuwa halali katika darul kufr, na haramu katika darul Islam itabakia kuwa ni haramu katika darul kufr. Kwa hiyo kama ilikuwa ni halali kuwajibisha watawala katika darul Islam, ni halali kuwajibisha watawala katika darul kufr. Kama ilikuwa ni haramu kufanya jambo la haramu katika darul Islam, itabakia ni haramu katika darul hiyo tukatili. Kwa hivyo kuwajibisha ni katika mambo ya kisiasa, na siasa, tukisema siasa watu wasiwe vibaya, siasa ipo katika Uislamu, yani Uislamu ni siasa na siasa ni sehemu ya Uislamu. Ukitazama katika kamusi za Kiarabu, neno siasa wanafafanua katika kamusi al-Mujtahid na katika kamusi za al-Muhit, wasema sustur ra'iyya ta siasa tan amatuha wa nahaituha. Yaani neno siasa manake ni kumwamrisha mtu jambo na kumwonya. Sustur ra'iyya ta siasatan amartuha wa nahaituha. Mtu akifanya siasa manake amemwamrisha mtu jambo raia kisha akamwonya, ndio maana ya siasa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kanat banu Israil kasusuhum al-anbiya, walikuwa watu wa Israeli wakiongozwa kisiasa na mitume wao. Ili neno tasusu ndio limekuja katika kamusi sustu raia ta siasatan amamtu hawa na haituna. Nimuamrisha raia, nimuamrisha na kuwasimamia raia na kuwaonya katika majambo. Sasa kile kitendo cha kusimamia na kuonya na kuamrisha ndo maana ya siasa kwa mujibu wa istilahi ya Kiislamu, sio kwa istilahi ya kikafiri. Kwa hiyo tunapaswa kuiadhibisha serikali ya Saudia kwa kuwa wao ndio wamejipa mamlaka ya kusimamia ibada ya hija na kutazama na kuangalia mahujaji wanakuwa katika hali nzuri kwa usalama na kuweza kuhakikisha wanafanya ibada ya hija kwa uzuri na kwa ukamilifu wake. Kwa lazima tuangalie serikali hii ya Saudia nini itakuwa ifanye. Ikiwa watu wanahofu kwamba huenda ibada hii ikastopishwa kwa sababu inarejea katika ibada ya umra, mwanzoni ulipoanza ugonjwa wa corona umra ikasimamishwa, wakapiga marufuku, wakakataza watu kwenda kufanya umra. Kwa hiyo hii inatoa picha kwamba huenda wakaweza hata kuzuia ibada ya hija. Umra ni hija ndogo. Sasa ikiwa wameweza kuzuia umra, maana yake wanaweza kuzuia hata ibada ya hija isiweze kutekelezeka kwa kuhofia kwamba huenda maambukizi yakawa makubwa. Kwa hivyo serikali hii lazima ijue na watu wa Uislamu lazima wajue kwamba swala zima la kutekeleza ibada ya hija ni swala ambalo ni la wajibu. Ibada ya hija ni ibada ya wajibu na ibada kongwe, ibada ambayo imeanza tangu enzi za Nabii Ibrahim. Allah alipomwambia wa ardhi fil nasi bil haji, waite watu kufanya ibada ya hija. Nabii Ibrahim yuko katika jangwa, anatoa amri na Allah, waite watu waje kuhiji. Yuko katika jangwa, yuko peke yake, hana kipaza sauti, hana simu, hana redio, hana TV. Ingekuwa mimi na wewe, ningesemaje? Ningesema na sasa usi mtoto au watu watanisikiaje? Lakini Nabii Ibrahim kwa kweli alijua ni amri ya Allah, akawaita watu kuja kufanya ibada ya hija. Leo hii watu wanatoka mataifa mbalimbali wanaenda kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo ibada hii ni ibada kongwe, imeanza tangu kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa, tangu za Nabii Ibrahim. Uislamu ukaja ukaiendeleza na ukaipa matukufu yake na kuifanya kuwa ni wajibu watu waje kuhiji. Kwa hiyo haipaswi ibada kama hii kustopishwa kwa sababu ya kuhofia matatizo haya ya maambukizi. Allah tabaraka wa taala anasema katika surati Al-Imran, asma lillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Hii aya inaonyesha kwamba ni wajibu kwa Waislamu kwenda kufanya hija, kwa Muislamu ambaye ana uwezo akaweza kwenda kuhiji, ni wajibu, na kutotekeleza wajibu huu ni makosa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtu ambaye ana uwezo na hajaenda kwa makusudi anapata madhambi. Ama mtu atakayekanusha kwamba si wajibu atakuwa murtadi. Kwa hiyo tuone uzito wa ibada ya hija, ibada ambayo kule watu kwenda kutekeleza kwake, kukusanyika katika maeneo ya Maka, Allah tabaraka wa taala anaambia malaika, oneni waja wangu wamekuja leo kwa madhalili, wamekuja kunitukuza mimi. Allah anafarijika, anafurahia kile kitendo cha watu kuja kumdhukuru yeye katika ile Baitul Haram. Sasa ibada kama hii ikiwa itazuiwa itakuwaje? Tutakuwa salama kweli kwa Allah tabaraka wa taala? Hatuwezi kuwa salama kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini si aya tu za Qur'ani zinazoonyesha ulazima au wajibu wa kutekeleza ibada hii ambayo pia ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo anasimulia Abu Huraira na ameipokea Imam Muslim, anasema ayuha an-nasu qad faradallahu alaykum al-hajja fahajju, enyi watu hakika amefaradhisha Allah juu yenu ibada ya hija, basi nendeni mkahiji. Kwa hiyo hii swala ni la wajibu, watu waende kuhiji. Haijalishi wapo katika hali gani, lazima watu watekeleze maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Agizo lenyewe ni la kutekeleza ibada ya hija, ni kusimamisha ibada ya hija, ibada kongwe, ibada ambayo inakusanya Waislamu wote ulimwenguni na kuweza kiongozi wa Kiislamu kutoa hutuba ambayo Waislamu wataondoka nayo na kunufaika nayo katika maisha yao na katika jamii nzima. Lakini kuwepo kwa ugonjwa huu wa corona na idadi tulizosoma takwimu za maambukizi katika nchi ya Saudia inatia wasiwasi kwamba huenda ibada hii ikazuiwa. Ibada hii ikizuiwa, tutakuwa tumekosa jambo kubwa sana katika umma huu wa Kiislamu, tutakuwa tumekosa jambo kubwa sana katika umma huu wa Kiislamu. Kwa hivyo ibada hii ni ibada ambayo inatakiwa itekelezeke bila kujali watu wako katika hali gani. Lazima tufahamu kama Waislamu kuwa maradhi haya yenyewe jinsi yalivyo, hata shirika la afya duniani WHO wamesema majuzi kuwa huenda ugonjwa usiishi mapema, kwa sababu virus inayosababisha ugonjwa huu wanaweza akabadilika akaungana na virus wengine wakaendelea kuwepo. Sasa ikiwa kweli huu tabiri au uchunguzi waliofanya ikiwa ni kweli, je, tutaendelea kufunga misikiti mpaka lini? Tutaendelea kuacha nafasi katika swafu zetu mpaka lini ikiwa ugonjwa uishi mapema? Tutaendelea kuzuia ibada ya hija mpaka lini tutazuia ibada ya hija ikiwa wanasema kuwa uwepo wa ugonjwa usiondoke mapema, kwa sababu virus wake wanaweza kaungana na virus wengine wakaendelea kuwepo? Kwa hivyo jambo ambalo aliingia dini kuweza kuzuia ibada tukufu kama hii ya hija, kwa sababu ya kuhofia maambukizi ambayo hayafahamiki yataisha lini. Sasa tutazuiwa kuhiji mpaka lini? Misikiti itafungwa mpaka lini? Kwa hiyo Waislamu tunatakiwa badala ya kuzuiwa kwenda kuhiji, badala ya kufungwa misikiti, tuelekee kwa Allah tabaraka wa taala. Hao ambao wanafanya mambo hayo waache, wafungue misikiti na ibada hizi za hija zisizuiwe, watu waende kuhiji watawakal kwa Allah tabaraka wa taala, ili Allah aweze kuondosha janga hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-umra fil al-umra wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-janna. Kutoka umra moja mpaka umra nyingine inafuta madhambi ya katikati hapo. Wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-janna. Na hija ambayo ni mabrur imezingatia shuruti zake, na mtu ambaye amepo katika mji wa Makka anatekeleza ibada hija anaingia katika maasi, anasema mtume, mtu huyu hana malipo isipokuwa ni pepo. Asa mtu ikiwa yuko pale anafanya ibada hija kwa ikhlasi, anamtukuza Allah tabaraka wa taala, akanyanyua mikono kwa Allah amuombe Allah tuondoshe corona, Allah ataacha kuondosha corona, Allah ataondosha corona. Lakini tukisema ibada izuiwe, tusiende kuhiji kwa sababu ya hofu, Allah huenda ni wakakufanya ugonjwa uendelee kuwepo, ili uendelee kutuadhibu na kutomtaja yeye ni katika makosa. Kwa Waislamu ni lazima tujue kwamba kuna hali kama hiyo ambayo inahatarisha huenda ibada ya hija isitekelezeke ndani ya mwaka huu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal tawwabur rahim. الحمد لله أول بلا بداية، الحمد لله آخر بلا نهاية، الحمد لله على العرش استوى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين كانوا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أوصيكم مرة أخرى بتقوى الله تبارك وتعالى أيها الأعزاء. يقول ربنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون والإسلام نوصيكم على بيبي كما ينبغي كيوصي نفسي يامو ليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. تمهونا تقويم نمنا جاني مرض يا كورونا يبقى بعده يا بكت كأري في تكوفو يا حجاز أو كت كنشي السعودية. نا كويبو كوا إدادي كوبا يا مبوكيزي كنايوزا كاتاريشا yaani ibada ya hija, watu wana hofu hiyo kwamba wenda ibada ya hija isitekelezeke kwa sababu ya maambukizi. Kwa hiyo tumeona kwa ibada hii ni ya wajibu, inatakiwa kutekelezwa wakati wote. Sasa nini kifanyike kwa serikali ambayo tunaitazama kwamba ndio inasimamia ibada hii, ifanyeje? Cha kufanya ni rahisi sana. Tunafahamu kwa watu wanatoka maeneo mbalimbali, wanatoka Tanzania, wanatoka labda Uganda, Kenya, wanatoka labda nchi zingine katika Ulaya, nchi za Asia. Kabla watu kuingia katika mji wa Makka, basi zile taasisi ambazo zinahusika na kusafirisha mahujaji zihakikishe tu kwamba watu wote ambao wataenda kuhiji wapimwe kabla ya kwenda. Watu wote ambao wanataka kwenda hija wapimwe kabla ya kuingia katika mji wa Makka. Hii itasaidia kudhibiti magonjwa yasiendelee kusambaa na kuondosha ile hofu. Kwa hiyo hapa Tanzania watu wakipimwa mahujaji, watu ambao wanataka kwenda hija wakipimwa, anathibitika yuko positive, ana maambukizi ya corona, basi atabaki au atampa mtu akamhijie, lakini yeye atabaki. Kwa sababu katika Uislamu huruhusi kumdhuru mtu na wala huruhusi kujidhuru, la barara wala firara. Hiyo kanuni ya Uislamu, usi kumdhuru mtu wala wewe usi kujidhuru, yani kujiingiza katika maangamivu wewe mwenyewe au kumuingiza mwingine naye katika maangamivu. Kwa hiyo maana yake mtu ambaye atakayekutwa yuko positive atazuiwa asiende kuhiji, wale ambao wazima wataenda. Ifanyike hivyo katika nchi zote, ili katika hatua mojawapo ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu yasienee katika eneo lile. Lakini pia kuhakikisha kuwa watu ambao wako katika ardhi ile ya Makka, katika miji tuliyotaja Jidda, Riyadh na miji mingine, wale ambao ni wagonjwa watengwe na watu wasimamizi maalum, watengwe katika karantini na wasimamiwe kwa usimamizi maalum ambao utahakikisha hawatochanganyika na mahujaji wengine. Kwa hiyo yakifanyika haya, uwezekano wa kudhibiti maambukizi yatafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini kisema kwamba wafunge tu bila ya kuchukua hatua zile hatua za kibinadamu, basi itakuwa tumemkosea Allah tabaraka wa taala. Itakuwa tumemkosea Allah tabaraka wa taala kuweza kutekeleza moja katika nguzo kubwa ya Uislamu, nguzo ya hiji. Kwa hivyo hizi hatua ambazo ni rahisi sana, lakini hata hivyo, baada ya kupimwa katika maeneo yanayotoka, anaweza akaenda tena pia kule wakapimwa tena, haina tatizo. Hili ni jambo jepesi ambalo linawezekana, lakini kusema kwamba watu wasihiji, ibada imezuiwa kwa sababu tunahofia kwamba huenda maradhi yakasambaa zaidi, ni jambo ambalo haliwezekani. Hatuwezi kuacha kutekeleza ibada hii tukufu kwa sababu ya kuhofia maambukizi kuenea, na hofu tunajipa wenyewe. Allah tabaraka wa taala ndio anayetoa ulinzi. Sisi tangu ianze corona tumekaa bila ya hofu, tunatawakal kwa Allah tabaraka wa taala. Tunajua kwamba tukipata ugonjwa Allah atakuwa katuandikia, ulla yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kwa chochote ambacho muumini anatakiwa awe na imani hiyo, alitompata jambo isipokuwa Allah kaliandika limpate. Ikiwa Allah aliandika, basi jambo hilo aliwezi kupata. Kwa hiyo hii ni imani ambayo watu watakuwa nayo, tahadhari zichukuliwe, lakini tawakal kwa Allah iwe kubwa sana. Ukiona kawaida ya kutawakal kwa Allah, basi moyo wako utakuwa na utulivu, hofu itaondoka na mashaka yataondoka, utaishi kwa amani hata katika mambo ya riziki. Ukiwa na tabia ya kutawakal kwa Allah, basi utaishi kwa amani, hata kama huna utakuwa na una nini ile moyo ambao mtumaini, moyo ambao umetuli sana. Kikosa unajua Allah ndio kajalia nisipate leo, ukipata unajua Allah ndio kaleta, kwa utashukuru. Kwa hivyo cha kwanza kinatakiwa kifanyike ni kuwapima watu ambao wanajiandaa kwenda katika hija, kuwapima kuhakikisha hawana magonjwa, waende wale ambao wazima, wale ambao wako positive wataachwa. Hili jambo jepesi linawezekana kwa watu wote, lakini pia inawezekana pia wanaweza wakaruhusu, lakini bila kupima watu, kwa sababu ibada kwao wamefanya kama sehemu ya kitega uchumi, yaani kama sehemu ya utalii. Na ukitazama iko hivyo, hata kipindi cha nyuma kabla ya Mtume Muhammad kuja katika mji wa Makka, ibada hiyo wale washirikina walifanya ni kama uchumi, wakiwauzia ile manguo ya ihram kwa bei kubwa mahujaji. Wengine wakasema sasa si hatunoi, tunatufu uchi, wakawa na tufu uchi Al-Kaaba, wanazunguka Al-Kaaba uchi ya mnyama, sema leo vitadhihiri vyote, leo wanawake kwa wanaume wanazunguka Al-Kaaba uchi, vitadhihiri vyote. Nisi mmeka bei kubwa manguo ya ihram, sisi tunatufu uchi Al-Kaaba. Mtume alipokuja akakataza, ndio ikashuka ile aya alasema, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi, enyo na Adam chukweni vaeni mavazi yenu mnapoenda msikitini. Kapiga marufuku ibada ya kutufu uchi katika Al-Kaaba. Kwa hivyo inawezekana wakaruhusu, lakini wakawa wasichukue zile tahadhari kwa kuwa sehemu ya nini, ya biashara, wanafanya kama vile sehemu ya kitega uchumi kiwaingizie mapato. Na kustopisha ibada hii kuzuia shairillah, pale kuna Safa na Marwa ni katika shairillah, katika alama za uwepo Mwenyezi Mungu. Sasa kuzuia ibada hii, maana yake watu hawataweza kuona zile alama za uwepo wa Allah tabaraka wa taala. Tunaomba Allah tabaraka wa taala aweze kutuondoshea ugonjwa huu, aturudishie amani na utulivu, tuweze kumwabudu yeye na kutakikana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin wa naqqis a'da'aka wa da'a'id. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali washabihi ajma'in wa aqimis salat.